محمد صلی اللہ رسول الکریم. آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ ہمارے ساتھیوں کا آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ساری جگہ نے فراغ کری ہوں. درمیان والے ساتھی ادھر آ گئے, دائیں بائیں آئیں, ایک جگہ پر بعد میں آدمی آتے ہیں, جگہ نہیں سنتے. کل کی تلاوت میں ایک آیت پڑی گئی جو رات میں ہم پڑھ رہے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یا شعیب اخلاط کرنا کام رکا نت رکا باؤنا نفل کیا مالنا ماں. اچھا اس کو پھر پڑھا تھا کوئی شعیب علیہ السلام, تو آپ کی نماز جو ہے ہمیں اس بات سے روک رہی ہے کہ ہم جو ہے اس کی وجہ عبادت کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے آبا اجداد اس کی عبادت کیا کرتے تھے, یا اپنے ہم اپنے مالوں میں آپ کی مرضی کے پیچھے چلیں اور ہم اپنے مالوں میں ایسے استعمال ہوں جیسے کہ تو چاہتا ہے. یعنی ہمارے جو مفادات ہیں آپ اور آپ کی نماز کا ایسے میں ریکارڈ بن رہے ہیں کہ ہمارے تو اپنے ذاتی مفادات ہیں, ہم نے تو کرنے مفادات کے پیچھے, اور آپ جس دین کا جس نماز کا کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تو ہمارے اس مفاد کے راستے میں رکا ہوا تھے. کل جو بات شروع کی تھی نا کہ آدمی جو ہے وہ ذات کے مفاد کے لیے اور نفس کے مزے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, وہ ایک قلب میں گڑا ہوا ہوتا ہے, اور یہ شیخ التفسیر کے بھی ہوتا ہے, شیخ العزیز کے بھی ہوتا ہے. اور یہ جو چار مہینے لگائے ہوئے کے بھی ہوتا ہے, سات مہینے لگائے ہوئے ہوتا ہے, اور جو تعلق ولایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تو اس کے ٹوٹنا ہے. یہ میرے آپ سے کہ مدارس کے سربندیوں میں جایا کرتا ہوں تو ان کے مولوی صاحبان تقریریں کیا کرتے ہیں کہ نماز اللہ میں بعد علماء علماء جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. یہاں ہماری جو ڈگری ہو گئی سند ہو گئی ہے مدرسے کی, ابھی تو سربندی ہو رہی ہے, بس ہمیں گئے تو خشیت بھی حاصل ہو رہی ہے. خشیت گویا تابع ہے مدرسے میں پڑھ کر پائے وہ تاثیر ہونے نہیں بھائی, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ عالم ہونا تابع اس بات سے کہ قلب میں خشیت پیدا ہوئی ہو. جن کے دل میں ہو خشیت, جن کے دل میں ہو خوف اللہ کا, وہ ہوتے ہیں علماء. یہ نہیں کہ جو ہوتے علماء ان کے دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جن کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے یہ علماء ہوتے ہیں. وہ نہیں کہا گیا کہ جن کو قرآن مجید یاد ہو جاتا ہے یہ ہوتے علماء ہوتے ہیں, جن کو ساری حدیث یاد ہوگی وہ علماء ہوتے ہیں. نہیں, جس کے دل میں خشیت پیدا ہوئی یہ عالم. تو باطن میں چیز پیدا ہوتی ہے, باطن میں چیز جب پکڑتی ہے, باطن میں چیز پکی ہوتی ہے, اس کے بعد ہے تو آدمی ہے یہ کامل ہوتا ہے, اور آدمی پاس جب ولایت کا دروازہ کھلتا ہے یہ صرف کثرت کے معلومات سے نظر. علم کثرت کے معلومات کا نام نہیں ہے, علم باطن میں اللہ کے خوف کے پیدا ہونے کا نام ہے. علم یہ کثرت سے کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ علم ہے تو باطن میں یہ رمضان کے مہینے میں جو دو باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں, دو باتوں کے گرد ساری تذکرے میں گھومتی رہی, وہ دو باتیں کیا تھیں جی؟ الطاف صاحب تلاوت کی وجہ سے ناراض بات کل میں فرقانیت سے ہوتی, کل میں فرقانیت کا ہونا. دوسرا یقین دل میں آ جانا, کثرت کے اعمال نہیں بلکہ جی. روزے کے نتیجے میں فرمایا کہ کتب علیکم السلام و کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون، روزے کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہو اور قرآن کے نتیجے میں فرقانیت پیدا ہو، یہ دو باتیں اندر پیدا ہو جائیں. تقویٰ تو خوف پر لحاظ ہے. ہمارے بران صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب شرح معرفت میں لکھا ہے کہ تقویٰ جو ہے یہ ڈر، یہ شہر بھیڑیے کے ڈر کی طرح کا ڈر نہیں ہے. تقویٰ کی جو کیفیت ہے یہ ڈر جو ہے یہ شہر بھیڑیے چیتے کے رخ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ جو اپنے آدمی کسی بڑے محسن مومن جس طرح بڑے انعامات کیے بڑے احسانات کیے اس پر بڑا حق بنتا ہے، اس سے جو آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ جو نئی ناراض گاؤں سے یہ احساس اس طرح یہ احساس اس کا لحاظ اس کا لحاظ اور اس کی ناراضگی کا غم اور ناراضگی کی فکر یہ بات جمع ہوتی ہے، اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ کیفیت تقویٰ ہے، وہ کیفیت تقویٰ ہے. جب میں جماعت میں چل رہے تھے تو وہاں میں نے بیان کیا خوف خدا آخرت کو بیان کیا، اس لیے بیٹھے ہوئے تھے سندھ میں عام طور پر بہر حربی خاص طور سے چوری کا بہت رواج، اور تو میرے فاروق عدل نے جو جماعت بھیجی ہے نا سندھ کے سروے کرنے کے لیے سندھ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ یہاں سے میں یہاں پر بھی کام شروع کروں، تو جماعت میں جا کر کہا ہے کہ ماں وہاں مرن اردوہا جرم رجال وہا لسن، پانی کڑوا ہے زمین شور ہے آدمی چور ہے یہاں لوگ چور ہیں یہاں سے. اس رپورٹ میں کہا سانگے سے آپ نے اللہ بات بہت غفور رحیم ہے، ایسے آپ اتنا اندر خوف بیان کرتے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ میاں بہت غفور رحیم ہے سب کچھ بات کر دیتے. خیر جتنا بیان ہوا تھا سب بیان کو ایک جملہ دوہرا تھا، جتنے لوگوں نے بیٹھ کر بیان سنا تھا ایک جملہ سارے بیان کو دوہرا، پھر برادر کسی کا جواب دینا رد کرنا ہے تو اس سے اگلے آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا. ایسے آدمی بات کر رہے ہیں آپ آگے سے ایسے ٹکرا رہے ہیں اس کے ساتھ ٹکر مار رہے ہیں اس سے جو ہے تو اس کا جواب نہیں ہوتا اور بات سمجھ نہیں آتی اس کو، وہ بات اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. جملہ مطلب آگے آج آپ کے امیر صاحب بیٹھے ہیں اس کو میں سنا دوں، یہاں جب پانی نئے نئے آئے نا تو کہتے جہاد ضروری ہے، ہمارے ساتھ ہی کہتے دعوت دینا ضروری ہے اور ہاں ٹکر ہوا ہے، یہاں جو پروفیسر آئے اس میں انہوں نے برگشتہ کیا ہو. ایک دفعہ اس کے افریقہ کے ایک جگہ ہے ملاگاسی مڈغاسکر وہاں کی جماعت آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ مجھے بھیا ان کے پاس میں گیا، خوب شروع ہوئے خوب انہیں باتیں سنائیں جہاد نہیں کرتے ہیں جہاد ہے ضروری ہے اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے خوب ان کی بات سنی ٹھنڈا جیسے سنی تم نے کہا ہو فلانا مولوی ہمارا تمہارے ساتھ کر چلا گیا تھا اس نے یاد ہی چھوڑ دیا، اس کی بات مکمل ہو گئی جو اس کا ٹھنڈا ہو گیا خوب اس کا میں باتیں سنا لی. میں نے کہا جی آپ تو اللہ کے رستے میں ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، ہجرت کا یہ ثواب ہے یہ ثواب ہے اس لیے فضائل بہت مبارک ہمارا آپ نے کیا ہوگا. پھر جو ہے صاحب آپ یاد کر رہے ہیں آپ کا بڑا مبارک عمل ہے، لڑ رہے ہیں اللہ کے رستے میں، ہم نہیں لڑ رہے ہم تو اس پر اپنے آپ کو بہت ہی کوتاہ سمجھ رہے ہیں، ہم تو اس پر ہمیں بہت احساس گناہ ہے کہ ہم نہیں لڑ رہے ہیں، اس پر ہم اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم قتال نہیں کر رہے جہاد نہیں کر رہے. اور ابھی یہ عرض کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ کے جو لوگ جہاد میں گئے ہوئے ہوں اور اس اہم کاموں میں لگے ہوئے ہوں تو لگے ہوئے ہیں، جو نہ ہو اگر ان کا ہمارے ساتھ بھیج دیا کریں تو ان کا دین کا جذبہ بن جائے گا، عمل کا شوق پیدا ہو جائے گا، دینی معلومات ان کو ہو جائیں گی اور ان کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. بالکل بالکل ہم کریں گے. تو یہ کیسے بات ہوئی کہ آپ لوگ ٹکر مارتے تھے مگر یاد ضروری ہے دعوت کر دیا. سر میں نے کہا یہ مسئلہ بھی ہے جب آپ کو اوپر چڑھ آیا تو اب آپ اس کا آپ کا انتظار نہیں کریں کہ سزا بنے پہلے اور دعوت دیجیے، آپ تو کہ تعالیٰ حاضر ہے اس کو شروع کرنا ہے کیا ہو, بڑے ساتھی بڑے خوش ہوئے, بڑے خوش ہوئے, وہ پروفیسر صاحبان بڑے اسلام آؤں اسلام آؤں بڑے اسلام کرتے اسلام آئے گا تو ٹکر مار کر تو جواب ہوتا نہیں ہے, تو پہلے کیا بات رکھی تھی جی, ہاں اس کو ٹکر مار کر جواب کیا, میں نے کہا جی اس کو میں نے کہا کہ آپ بازار گئے ہوں عید کے, عید کے سودا وغیرہ خریدنے کے لیے, بچوں کا سامان چیزیں وغیرہ کپڑے خریدنے کے لیے, اور آپ کے ایک دوست نے 10 روپے دیے ہوں آپ کو کہ میرے لیے دوسری ٹوکی میرے بچے کے لیے لینا عید کے دن کے لیے, تو آپ کے ساتھی کہے تھوڑا دفعہ کرو 10 روپے کی جلیبیاں کھائیں گے, اور آپ کہیں وہ ضروری اس کے لیے ٹوپی لانی ہے, کہ نہیں ہے تو آپ کا ایسا دوست ہے ذرا خفا نہیں ہوگا, معاف آپ کو معاف کر دے گا, اور اسے بالکل نہیں محسوس کرنے کا نہیں کھائیں ایسے دوست کو تو خیال کرنا پڑے گا, میں نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہاں ایسے دوست کو خیال کرنا ہوتا ہے نا, کہنا کہتے ہیں تو ایسا دوست لینی ہے جس کے اتنے احسانات اتنے احسانات اتنی رحمتیں پیدا اس نے کیا, روزی وہ دے رہا ہے, پرورش وہ کر رہا ہے, حفاظت وہ کر رہا ہے, اور اس کا اتنا لحاظ نہ ہو آدمی کے دل میں, اس کی ناراضگی کا اتنا ڈر نہ ہو دل میں, اس کی ناراضگی کا اتنا دھیان خیال نہ ہو دل میں, تو وہ کہتے ہیں وہ آپ ٹھیک ہے جی بات کیجیے, اس کو بڑا اس سے مزہ آیا ہمارا, سبحان اللہ, ایک تو تقویٰ ہے اور ایک تو قانیت ہے, شخصیت کے دو کمالات ہیں تقویٰ اور فرقانیت, فرقانیت کو کہتے ہیں کہ آدمی کا دل حق اور باطل کو تمیز کر سکتا ہوں, ظلم انصاف کو فرق سکتا ہوں, حیا بے حیائی کو سمجھ سکتا ہوں, اور بعض داخلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر سے اللہ تعالیٰ دل کو روشن کر دیتا ہے, ایک بات بڑے گہرے علماء مفتی کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے اور ان کا قلب اس کو پا لیتا ہے, کیونکہ اس کے قلب کے اندر فرقانی اثر تھی, فرقانیت کی صفت پیدا ہوئی ہوتی ہے کہ اس وقت عمل کا موقع آتا ہے اور اس کو ہاتھ میں ہاتھ کی تمیز ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے دل کے اندر نور اور روشنی ہے, اور دوسرے آدمی نے کتاب تو پڑھی ہوئی ہے لیکن نور روشنی نہیں ہے اس کے پاس, وہ قلب میں زندہ ہوتی ہے, عبد الرزیز دبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے فقط نماز کا سبق اور 4 سورتیں آتی ہیں, کیونکہ 4 رکعت والی نماز میں 4 سورتیں اللہ پڑھنی ہوتی ہیں ورنہ نماز مکروہ ہوتی ہے, اگر سنت کی 4 رکعتوں میں آدمی کو لہو پڑتا ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے, ہم بچپن میں گاؤں میں ہوتے تھے تو بچپن میں اتنا علم ہوتا تھا کہ کو لہو آتی تھی, 8 رکعت ان کو لہو پڑتے تھے, کہیں سے یاد رہتے ہیں بس یہ کل ہو جائے سلو سن بس آگے یہ باڑے سے آگے افریدیوں کا علاقہ ہے وہاں جماعت میں چلے گئے سردیوں کا موسم, اور یہ غالباً کوئی 81-82 کا واقعہ ہے, تو وہاں ہم لوگوں سے دعائے قنوت پوچھتے تھے, دعائے قنوت لوگوں کو نہیں آتی تھی, لوہے کل ہو نہ رہتے تھے, لوہے کل ہو نہ رہتے تھے, خیر ایک نومبر لڑکا تھا پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا بریٹ اس کا نام تھا, بریٹ نے ساری دعائے قنوت سنائی, تو مقامی افریدی کہہ رہے تھے داخ ہونے الگ سے گندا اسکول کے سبق والے چلتا ہوتا کل ہو کھولے تھے, یہ تو نیا لڑکا ہے اسکول میں پڑھتا رہا ہے واسطہ بڑی کل ہو پڑھائی ہمیں تو نہیں آتی, تو اس زمانے میں اس کو 1 روپیہ انعام دیا میں نے بریٹ کو, اس نے کہا میں تو سردیوں میں چھٹی میں آیا ہوں گرمی ہوگی ہم پھر آ چلے جائیں گے واپس, تو یہ صورت حال ہوتی ہے, ہاں تو رضی اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے فقط نماز کا سبق 4 سورتیں آتی ہیں, اور ان کے شاگرد ہیں مولانا عبداللہ سماسی, وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے دوران جن مہم حدیثوں کو ہمارے اساتذہ نہیں سمجھا سکے ہمیں, تو ان کی میں نے تشریح پوچھی ہے, تو حضرت صاحب نے مجھے ان کی تشریح بتائی ہے, اور ہمارے جو اساتذہ مطمئن نہیں کر سکے انہوں نے مجھے مطمئن کیا, کہتے میں نے اسے ایک حدیث پوچھی کہ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا کہ مجھے اونٹ عطا فرمائے, تو آپ نے فرمایا میرے پاس اونٹ نہیں ہے جبکہ آپ کے اونٹ کھڑے تھے, اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ آیا, اس وقت میں آیا تو آپ نے اس کو اونٹ ہٹا کر دیا. حدیث یہ حدیث صحیح ہے. اگر حدیث کو صحیح مانے تو اس وقت یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ اونٹ کھڑے تھے اور آپ نے کہا میرے پاس اونٹ نہیں ہے, تو بات درست نہیں آتی. اور اگر جو ہے تو ہم کہیں, اگر ہم حدیث کو غلط کہیں تو جتنے حدیث کے وہ صحیح حدیث کے جو اصول ہوتے ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں, پھر وہ اصول ٹوٹتے ہیں. حدیث بھی صحیح ہے اور آپ دونوں بھی کھڑے تھے اور آپ نے کہا میرے اونٹ نہیں ہے, میرے پاس اونٹ نہیں ہے, تو کیا کروں میں. عبدالعزیز دبا ہم نے فرمایا کہ پہلے جس وقت آدمی آیا تھا اونٹ کا مطالبہ کرنے کے لیے, اس وقت آپ ذکر اذکار مراقبے کی اور عروج کی کیفیت میں تھے, اللہ تعالیٰ کے دھیان میں جو آدمی گروہ عروج کرتی ہے اور دھیان میں آدمی ہوتا ہے مزن ہوتا ہے اس حال میں تھے. تو اس وقت ساتھ ساتھ سوائے ذات الجلال کے باقی کسی چیز کے وجود کا آپ کو آپ کا حال نہیں تھا, قلب میں حال نہیں تھا, باقی کسی چیز کا وجود ہے. زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, اونٹ بھی ہے, میں بھی ہوں. یہ اس وقت آپ کا دھیان اس میں لگا ہوا تھا اور کسی چیز کا موجود اور حاضر ہونا آپ کے سامنے نہیں تھا. اس وقت جب آدمی آیا تو آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ میرے پاس اونٹ نہیں ہے. پھر جب دوبارہ آپ آیا ہے تو اس حال سے دوسرے حال کو انتقال ہوا ہے, اس کو منتقل ہوئے ہیں. جو عام آدمی زندگی ہے, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چیزیں, سامان, تو لہٰذا آپ نے عطا فرما دی. کہتے مجھے حیرت ہوئی اس حدیث کا عقدہ اور اس کا جو گرا تھی یہ مدرسے میں حل نہیں ہوئی تھی, ہم نہیں سمجھ سکے تھے. اور یہ حضرت صاحب نے یہ بات سمجھائی. وہ خیر ابرائے کتاب بڑی تھی سستے ہوتے ہیں, ایسے علوم ہیں عجیب و غریب ہیں. تو ایرو دیکھ کر رہا تھا کہ قلب میں فرقانیت پیدا ہوتی ہے, فرقانیت کثرت ہوتی ہے اور تلاوت سے پیدا ہوتی ہے, اور فرقانیت اس کے الفاظ سے معنی سے صرف پیدا نہیں ہوتی, وہ الفاظ پر نازل ہونے میں نور سے پیدا ہوتی ہے. اور نور الفاظ کے زبان تلاوت کیسے کہتے ہیں کہ اتنے زور سے پڑھی جائے, ایسے طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے کہ زبان ہلے اس کے ساتھ, اور اس راستہ نماز میں آدمی کے کان سن لیتے ہیں, اپنے کان سنتے ہیں, اس کے اپنے کان سنتے ہیں, اس کو تلاوت کرتے ہیں. اور دل میں ہی گزر رہا اس وقت یہ تلاوت نہ ہوئی, یہ الفاظ کو دیکھنے کا فائدہ ہوا. بعد کے الفاظ کو دیکھنے سے بھی باطن میں نور آتا ہے. اس کے الفاظ کو جو آدمی دیکھتے ہیں, الفاظ کو آنکھوں سے دیکھتا ہے, اس سے باطن میں نور آتا ہے, اس کے چھونے سے باطن میں نور آتا ہے. اس ضرب کا کوئی ساتھی آیا تھا, اس نے کہا میں قرآن مجید میں نے وہاں کھولا اور قرآن مجید کو میں نے چوما تو عرب نے کہا کہ شیخ بدر کہاں جی. میں نے کہا ان سعودیوں کا علم بہت کم ہوتا ہے, سچ ہی ہوتا ہے ان کا علم. اور نہ اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ ان کو روایت سناتے. حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ صحابی, صحابی اکرمہ رضی اللہ عنہ, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ, جب قرآن مجید کو تلاوت کے لیتے تھے تو ان پر ایک حال تاری ہوتا تھا, اور تو چومتے تھے اور چوم کر فرماتے تھے حاضر کلام ربی حاضر کلام ربی. جو بات شادی سے ثابت ہو جائے وہ بھی سنت ہوتی. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل سنت ہے, ایسے شادی کا عمل بھی سنت ہے. علیکم سنت, یہ سنت وفا راشد المحدین ابو حاب النواز, تمہارے لیے لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت, اور اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑو. اور سارے کے سارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں, چار میں بڑے ہیں. اور صحابی کو یہ عمل جو ہے وہ عموم بالعموم وہ نفسانیت کے تحت نہیں کرتا, غرض مقصد اور نفسانیت کے تحت نہیں کرتا, اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس لیے علماء کا قول ہے صحاب میں کل لحم عدول صاحب اکرام سارے کے سارے عدول کا کیا مانا تھا جی بولے بدرا صاحب؟ معیاری شخصیات ہیں, قابل تقلید, قابل اتباع, معیاری شخصیات, عادل ہیں, وہ مفادات کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں, اصول کے پیچھے چلنے والے ہیں. وہ کیا بات تھی جی؟ ہاں وہ چوبنے والا بات چوبنے والی بات خیر اس میں جو ڈاکٹر نذیر آیا ہوا تھا ریاض سے تو اسے میں نے کہا کہ آپ وہاں ہمارے ساتھ ہیں یزید مدان صاحب ان کے ساتھ رابطہ کیا کریں اور تاریخی ثبوت جو اپنے اعمال اپنے مسلک کے ہیں وہ اپنے پاس رکھا کریں جو سعودی اعتراض کرے بس ابھی میں لکھا اس کو حوالے کر دیا تھا بات نہ کیا تھا خیر الفاظ کو سنا اس سے نور آتا ہے اندر الفاظ کو دیکھنا اس سے نور آتا ہے الفاظ کو پڑھنا اس سے نور آتا ہے الفاظ کو سننا اس سے نور آتا ہے اور یہ نور قلب میں بیٹھ کر قلب میں پکا ہو کر جاگزین ہو کر ایک چیز پیدا کرتا ہے جس کو فرقانیت کہتے ہیں فرق پیدا کرتا ہے مومن جو ہے اس کے اندر حق و باطل کی فرق ہوتی ہے ایمان کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ اس کے اندر حق اور باطل کی فرق ہوتی ہے اس کو اللہ نے ایسا نور دیا نصیب ہوا یہ بھی ہوتا ہے کہ حق کو حق سمجھنا باطل کو باطل سمجھنا اس کو احساس ہوتا ہے ادراک ہوتا ہے فرمایا گیا کہ تک من فراست المومن فنو جندر بنور اللہ وہ اندر کو بتوفیق اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے تو یہ فراست و فرقانیت ہے جو اس کے باطن میں کثرت اخلاوت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے اور فرقانیت جو ہے اس نور کے نتیجے میں ان پڑھ آدمی میں ہو سکتی ہے اور فرقانیت جو ہے پڑھا لکھا آدمی اگر بہتاتا ہے پڑھا لکھا آدمی اگر بہتاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں نہ ہو سکتا ہے تفصیل کا مائر اور فرقانیت اس کے پاس نہ ہو سکتا ہے حدیث کا مائر اور فرقانیت اس کے پاس نہ ہو کیونکہ باطن کا نور ہے باطن کی روشنی ہے باطن میں آ کر جگہ پکڑتا ہے باطن میں جاگزین ہوتا ہے اور اول کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو اس وقت آدمی کو صحیح عمل کو لینے کی توفیق ہوتی ہے خراب ہو تو ترک کرنے کی توفیق ہوتی ہے صحیح عمل کو سمجھنے کی اس کو توفیق ہوتی ہے اور خراب عمل کو چھوڑنے کی اس کو توفیق ہوتی ہے اور یہ فرق اتنی مشکل ہے کہ بعض اوقات نفس و شیطان اور بعض اوقات کفر اور کفار کا پروپیگنڈا بڑے بڑے لوگوں کو اس میں مبتلا کر رہے تھے کہ خوارج کون تھے خوارج قرآن مجید کے حافظ نہیں اور قرآن مجید کی تفسیریں کرنے والے تھے نہیں شیخ القرآن ہوتے تھے نہیں اس لیے ہر چیز میں جب شدت آتی ہے نا شدت تو شدت جو ہے وہ اس کو غلو کی طرف لے جاتی ہے حد سے بڑھنا غلو کی طرف حد سے بڑھنا تو حضرت مولانا اشرف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موبائل سے فرمایا ہوئے ہمارے حضرت والا ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب اکثر فرمایا کر رہے تھے توحید کا حیضہ لگا ہوا ہے اس کو توحید کا حیضہ ہے ہاں جی معمولی بات آدمی اس کو شرک مشرک بنا دیتا ہے اس کو توحید کا حیضہ ہے جیسے ہزار بار آدمی ہے گھٹ پانی پیے تو دس اور الٹی آ رہی ہے گھنٹ کوا پیے دس الٹی آ رہی ہے گھنٹ چائے پیے دس الٹی آ رہی ہے روٹی دے کے دس الٹی اس کو آ رہی ہے تو اس کا حیضہ ہو جا رہا ہے شرک کو حیضہ ہے تو خارجیوں کو بھی توحید کا حیضہ ہوتا تھا اور آخر میں جو ہے تو اپنی کمفہمی سے وہ کہنے لگے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں حضرت علی نہیں سمجھتے نعوذ باللہ من ذالک تو قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں حضرت علی نہیں سمجھ رہا یہ قرآن کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے اور ہمارے درمیان قرآن کو فیصلہ کرنا چاہیے تو انہوں نے سب کچھ حضرت رضی اللہ عنہ نے سب کچھ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد قرآن مجید کو سامنے رکھا اور قرآن مجید سے کہا کہ اے قرآن اٹھ کے ان کے درمیان تو فیصلہ کر تو لوگوں نے کہا پھر مومن قرآن کا ایک مسئلہ ہے کتاب اس کو فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ تو اس نے کرنا جس نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے کہ اسی بات کو تو میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں سمجھ رہے تو فرقانیت کرنا ہونا بات وہ پرکھ نہ ہو تو یہ یعنی شخصیت جو ہے یہ اس کے اندر بات پیدا ہونی ہوتی ہے تو یہ کیونکہ بیان توحید اس کو عقیدے پر چل رہے ہیں اور عقیدے میں زیادہ عقیدہ توحید پر کل کا بیان بھی تھا آج کا بیان بھی ہے تو اس میں عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال کے ساتھ ایسی وابستگی ہو جائے اس کے درجے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا چھوڑ دے, حرمات کا جن کو حرام کیا گیا توڑ کر اختیار کرنا چھوڑ دے, فرائض پر کھڑا ہو جائے اور آگے باقی بات سنت پر آ جائے تو اس کو ضروری توحید حاصل ہو. پھر جو ہے تو اللہ کے غیر کی محبت نکل جائے, اللہ کے لیے خاص ہو جائے, کوئی چیز کو اپنی کو کھینچ نہ سکے, کسی چیز کو کشش نہ ہو, اس کا دوسرا درجہ اس کو توحید کا ہوگا. پھر جو ہے تو آدمی ایسا اللہ تعالیٰ کے دھیان میں ماہ ہوا, ایسا مگر ہوا کہ اس کو اللہ کے غیر کی چیز کا وجود ہی نظر نہیں آ رہا ہے, فقط اللہ ہی اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ فقط اللہ کا وجود ہے, کسی چیز کا وجود نہیں ہے, میرا بھی وجود نہیں ہے, تو یہ درجہ کمال کا ہو بڑھتا آدمی. اور قرب کی منزلیں توحید کے اندر سے پکا ہوتا ہو, پکا ہونے کے دوران طے ہوتی جاتی ہیں. پہلے جسم والی توحید نہیں ہے, قبر کو سجدہ میں کرو گے تو یہ تو ہے معلوماتی توحید ہے, آپ کو معلوم ہوئی بات پر عمل کریں, قبر کو سجدہ نہ کرو ٹھیک ہے نہیں کرتے, قبروں سے مرادیں نہ مانگو جی, یوں معلوم ہو اللہ کے غیر اللہ کے غیر کو ترک کر کے اللہ کو لینا, یہ تو بات یہ تو یہ توحید معلوماتی نہیں ہے, یہ توحید تحصیلی ہے. اس پر مجاہدہ محنت کر کے کوششیں کرتے کرتے کرتے کل میں سے جماعت آدمی پھر بڑھتا ہے, اس کی ترقی ہوتی ہے, عروج ہوتا ہے اور قرب الہی ہوتا ہے. یہاں اہل حدیث والی توحید نہیں ہے, پنچیری والی توحید نہیں ہے, اہل تصوف کی توحید جو ہے وہ بہت گہری ہے, اس کی ان غیر مقدموں کو ان اہل حدیثوں کو اور ان پنچیریوں کا وا بھی نہیں لگی ہے, اور توحید کی ان کو وا بھی نہیں لگی ہے. اور یہ اس توحید کا امتحان اس وقت آتا ہے جب ایک طرف مفاد ہوتا ہے, ایک طرف حکم ہوتا ہے. جب آدمی مفاد کو ترک کرتا ہے اور حکم کو لیتا ہے تو اس وقت اس توحید کا مظاہرہ ہوتا ہے. قرآن مجید کی حکایت ہے کہ گواہی حق کی دو ولو ولا انفسکم اس میں لفظ آتا ہے, اولو والدین ولا قربین ولو ولا انفسکم اولو والدین ولا قربین, کون سی آیت ہے جی؟ اقیم و شہادت تھا, اقیم و شہادت تھا ولو ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. شہادت کے لیے آدمی کمر باندھے, اگر کہ وہ شہادت اس کے اپنے خلاف جا رہی ہے, اس جگہ امتحان ہوتا ہے. اب ایمان کا امتحان آ رہا ہے, توحید کا امتحان آ رہا ہے کہ شہادت اپنی ذات کے خلاف جا رہی ہے. اول والدین اپنے والدین کے خلاف جا رہے ہیں, وہ الاقربین اپنے اقربا کے پاس خلاف جا رہے ہیں. اب اس جگہ ذات کا مفاد اپنے خلاف جا رہی ہے, والدین کے مفاد ان کے خلاف جا رہی ہے, برادری کے خلاف مفاد کے خلاف جا رہی ہے. اس مفاد پر پیر رکھ کر جب حق کی گواہی کے لیے کمر باندھے گا, اب اس کی توحید پکی ہوئی, ورنہ اس کی توحید جو ہے وہ معلوماتی ہے. میں ایک دفعہ سیکرٹریٹ میں گیا, وہاں کی مسجد میں نماز پڑھی, نماز پڑھ کر جب نکل رہے تھے ایک انجینئر ہے سیکرٹریٹ میں, انہوں نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب شکر ہے نظر آ گئے ہو, میں آپ سے کوئی بات پوچھتا ہوں, میں امام صاحب کی غیبت کرنا چاہتا ہوں, آپ کو اس کی غیبت سنانا چاہتا ہوں. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو اس کو غیبت کہتے ہیں, میں نے کہا پوچھو جی. انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ صاحب اکرام معیار حق نہیں ہے, معیار حق فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب اکرام معیار حق نہیں ہے. کہنے لگا کیسے؟ کہ دیکھو صاحب اکرام سے زنا نہیں ہوا, چوری نہیں ہوئی ہے, جن لوگوں سے ہمارا لوگ کیسے معیار حق ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو چوری کر کے بھی معیار حق ہے, اس کی چوری معیار حق ہے, شادی کا چوری کرنا معیار حق ہے, بدکاری کرنا معیار حق ہے. وہ کیسے؟ کہ انسان ہے جذبات کی رو میں کسی وقت مغلوب ہو کر اس سے گناہ ہو سکتا ہے, لیکن اب وہ ضرورت سنسار ہوئی ہے, مرد سنسار ہوئے, مائے رضی اللہ عنہ سنسار ہوئے ہیں, رامپیہ رضی اللہ عنہ سنسار ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اس کے ایمان میں اس کو بیٹھنے نہیں, اور اس نے آ کر اپنی ذات کے خلاف ہوئی ولا ولا عنہ, یہ توحید. اس عورت نے آ کر اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہوئی. اب آپ نے چاہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے, دور کر دیا جائے, کو بار بار آ رہے تو تاکہ کیسے تو کیسے, انہوں نے کہا میرا حمل ہے. ثبوت بھی اس نے کہہ دیا, اب چار گاؤں کی ضرورت نہ رہی اور اب اس کا اقبال جرم بھی ہے. تو کہا کہ اس حال میں سنسار نہیں ہوتی, جا حمل جب ہو جائے پھر بچہ قید ہو جائے. چلے گئی, کوئی پولیس کو گرفتار کرنے کرنے کی, بچہ پیدا ہو گیا, بچے کو اٹھا کر لے آئے, بچہ پیدا ہو گیا, مجھے سنسار طاہر نہیں یا رسول اللہ, مجھے پاک کر یا رسول اللہ. ہمارے کے سارت میں سنسار نہیں ہوتا, آپ جا کے اس کو دودھ پلائیں. دودھ پلایا پلایا, جب بچہ دودھ چھوڑ کر روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل ہوا, اس کو پھر لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے, طاہر نہیں یا رسول اللہ, مجھے پاک کر یا رسول اللہ. بچہ اب جو ہے وہ بڑا ہو گیا, دودھ پینا پہ چھوٹ گیا, روٹی کھا سکتا. بس آپ نے گھر کے کپڑے مضبوط باندھ لو اور گڑا کھود لو, اور کیا ایسا مرد بھی گڑا کھودنے کہ عورت بھی گڑا کھودنا ہے سنسار میں, سب کے لیے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے. شوبھا اسلام یاد ہے نا, حکیم صاحب آیا کرتے ہیں, حکیم صاحب سے میں سوال پورا سر کرتا ہوں, تو بھی الگ سے وہ ریٹائرڈ پرنسپل اسلام یاد کرتا ہوں, پسند رہا غالباً ناف تک گڑا کھودنا, یہ تو دونوں کے لیے لازمی ہے یعنی تاکہ خطرے عورت نہ ہو, بے پردگی نہ ہو. پھر سنسار شروع ہوا, او ہو اللہ کے نام پر اس پیاری جان کو ایک تلوار کی ضرورت سے نہیں, بار بار پتھر لگنے سے قربان کیا ہے, اتنے ایمان کی قوت کا تو بتا سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح معیار ہاتھ ہے, وہ صحابی ہے معیار ہاتھ کا, اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہے, جس نے اپنی اپنی جان کو شریعت پر قربان کرنے کے لیے پیش کیا. وہ ایسا اس کے درد کو سہ کر اپنی جان کو قربان کیا, ان کا خون کا جو فوارا چھوٹا تو خالد عزت کو لگا, تو انہوں نے نفرت کا اظہار کیا, کیسا ناپاک خون ہے. تو فرمایا گیا اگر سارے حجاز, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ سارے حجاز والے توبہ کرتے سارے کے سارے معاف ہوتے, اور دوسری روایت میں آئے ہوئے کہ یہ چنگی کا محرض یہ توبہ کر لیتا تو قبول ہو جاتی, کسٹم ڈپارٹمنٹ کا کوئی ملازم مرفر جو اگر یہ توبہ قبول کرتا, یہ توبہ کرتا وہ بھی قبول ہو جاتی, کیونکہ بہت کھاتا ہوتا ہے حلال حرام کا. تو یہ جو ہے ولا ولا عنہ, یہ گواہی دی اپنی ذات کے خلاف, گواہی دی اپنے والدین کے خلاف, گواہی دی اپنی برادری کے خلاف. اب ایمان کی آزمائش ہے, اب ایمان کی آزمائش ہے. اب اس آزمائش پر جو پکا ہو, آپ جو ہے فرقانیت ہو شیخ العزیز ہو تو نہیں آپ ہو, تو اس واسطے جیسے کا پکا ہو رہا ہے, آپ فرقانیت جو شیخ و تفسیر کے پاس تو نہیں ہے, وہ تو اس آدمی کے پاس ہے جس فیصلے کا ولو الانفسکم اول والدین والاقربین کا مظاہرہ ہوا. یہ مفاد آتا ہے اور مفاد کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے, تو بڑے بڑے تو فن خانوں فن خانوں کی توحید گرد بھی ہوتی ہے اس سے, اور مفاد کے پیچھے اور نفس کے مزے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ توحید کو تو زبان سے بہت بات ہے, باطن میں تو مزہ اور مفاد جمع ہوا گڑا ہوا, جس نے اپنے ٹیچر کو وقت پر تلا دیا اور لوگوں کے پیچھے چلنے سن ہی لیا, کیونکہ توحید کی وابستگی زیادہ تر جلال کے ساتھ کس درجے کی نہیں تھی جتنے کے نفس کے مزے کی وابستگی, جتنی سے مفاد کی وابستگی, تو لوگوں کے ساتھ وابستگی نہیں ہے. کتابوں میں لطیفہ لکھا ہوا ہے, ہندوستان میں آموں کے بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں, دیوبند کا علاقہ جو ہے نا, بڑے بڑے باغ آموں کا, جب آم پک کے پک جاتا ہے طوطے وہاں پر ہوتے ہیں, طوطے آ کر ان کو سونگے مار کے کھا لیتے ہیں اور آموں کو توڑ کر خراب کر لیتے ہیں. تو وہاں اس طوطوں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ باغ کے چاروں طرف لمبے لمبے بانس لگاتے ہیں اور بانسوں میں سوراخ کر کے اس میں لذ رسی گزاری ہوئی ہوتی ہے اور رسی کے اوپر یہ نلکیاں لگائی ہوتی ہیں, ان کو نلکر کہتے ہیں نلکر. تو جب طوطے آتے ہیں نا تو پہلے وہ بیٹھتا ہے اونچی رسی پر بیٹھتے ہیں کہ پہلے بیٹھ کر جائزہ لیں کہ کس جگہ پر حملہ کرنا ہے, کہاں زیادہ پکے ہوئے آم ہیں. نلکر پر جب بیٹھتے ہیں نا تو اس پر نلکی لگی ہوئی رسی پر وہ الٹے ہو جاتے ہیں, الٹا ہو جاتا ہے طوطا. جب الٹا ہو جاتا ہے تب یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑتا ہوں تو گرتا ہوں, اور پکڑے ہوتا ہے الٹا ہوا ہوتا ہے پر پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے اور یہ اس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے رسی کو اور اڑتا بھی نہیں ہے. تو پھر وہ باغ والا آتا ہے اس کو پکڑتا ہے اور اپنے تھیلے میں ڈالتا ہے ڈالتا ہے ڈالتا ہے. نہیں طوطا لال ہے جی, طوطا لال ہے صبح سات کا مسئلہ ہے, طوطا لال نہیں ہے طوطا لال ہے. جو حدیث آئی ہے پرندوں کے حلال حرام کو بیان کرنے کے بارے میں, اس میں کہ پنجے سے پکڑ کر کھائیں. تو صبح سات کے قاضی صاحب, صبح سات کے مولوی صاحبان نے طوطا جب کھاتا ہے نا پنجے میں پکڑتا ہے پھر چونگا مار کے کھاتا ہے نا, اس پر اس کو حرام کیا ہوا تھا کہ پنجے میں پکڑتا ہے. حالانکہ کہتا ہے پنجے سے مار کے, پنجے سے شکار کر کے قتل کر کے. تو طوطا کوا دونوں قتل نہیں کرتے ہیں, طوطا کوا جو ہے وہ تو پنجے سے اٹھاتا ہے گھونسلے سے پرندے کے بچے کو, اور طوطا پکڑتا ہے فقط, اور باز اور شکرا وہ مارتے ہیں پنجہ مار کے قتل کرتے ہیں. تو طوطوں کو ذبح کر کے ماشاء اللہ ذبح کر کے خوبا تازہ گوشت ہی ملا اور باز بھی بچ گیا. تو ایک خلافر گزر رہا تھا, وہ حقوق دسمان حقوق پرندگان, ہاں جی اس کا بڑا اس کو فکر, اس کو بڑی فکر لگی ہوئی. اس نے کہا توبہ یہ تو بہت ظلم ہو رہا, اس کا حل ہونا چاہیے. یہ تو عراق پر جب حملہ ہو رہا تھا نا, امریکہ بمباری کر رہا تھا, تو ان دنوں میں امریکی ٹیلی ویژن پر دکھاتے تھے کتنا تیل عراق والوں نے بہایا ہے کہ سمندر کے کنارے جو ہے تو پرندوں کی زندگی کو نقصان پہنچ گئے, پرندے چل پھر نہیں سکتے, پانی نہیں پی سکتے. آج بھی جو مر رہے ہیں ان کو امریکی کی بمباری کا اس کو کوئی نہیں ہو رہا, اور پرندوں کے حقوق کا جو ہے سر چرچا ہو رہا. تو فلاسفر بھی جو تھا پرندوں کے حقوق والا تھا, اس نے کہا میں اس کا حل کروں گا. اس نے چند طوطوں کو پکڑا اور اس کو میں اس نے ان کو پڑھایا کہ میں شکاری کے نلکروں پر نہیں بیٹھوں گا, اگر میں بیٹھ گیا اور میں الٹا ہو گیا تو میں پر پھڑ پھڑا کر اڑ جاؤں گا, اس سے میں گروں گا نہیں, مجھے کوئی نقصان نہیں. یہ پڑھایا اس نے, وہ پڑھا پڑھا پڑھا پڑھا میں خوب یاد ہو گیا. تو اس نے ان کو اڑا دیا کہ ابھی جائیں گے باقی طوطوں کو بھی سکھائیں گے, ہاں جی, اور جو ہے تو بس مسئلہ حل ہو گیا, تو میں نے مسئلہ حل کر دیا. تو یہ گئے باقی طوطوں کے ساتھ, یہ گئے باغ باغ کے شکار کو آم کھانے کے لیے, جا کر نلکروں پر بیٹھے اور بیٹھ کے الٹے ہو گئے. اب وہ زبان سے بول رہے ہیں میں شکاری کے نلکروں پر نہیں بیٹھوں گا, اگر بیٹھ گیا اور الٹا ہو گیا تو میں پر پھڑا کر اڑ جاؤں گی. اس کو بول رہے اڑتے نہیں ہیں, بول رہا ہے اڑتا نہیں ہے, اڑنے کا جمل ہے نا وہ نہیں کر رہا, اور زبان سے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے. تو شکاری آئے سب کو پکڑا, اس کو بھی پکڑا, تھیلے میں ڈالا اندر کیا بڑ جائے چھری کے نیچے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری توحید یہ طوطے کا ٹینٹ ہے, ہماری توحید طوطے کا ٹینٹ ہے. بول اس کو رہا ہے لیکن اس وقت اس کے مظاہرے کا وقت آیا, اس کے ازمائش کے امتحان کا وقت آیا, اس وقت نہیں ہے. اس وقت مفاد کے تحت استعمال ہو رہا ہے, اس وقت نفس کے مزے کے تحت استعمال ہو رہا ہے, اور اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے. تو یہی تو توحید کے امتحان کا وقت تھا, اسی امتحان میں تو فیل ہو گیا. اور ڈاکٹر امین صاحب سے جب قتل ہو گیا تو اس نے خود حاضر ہو کر اپنی گرفتاری کرا کے اپنے خلاف بیان دیا. کہ وہ شاگرد جو بیان لکھ رہا تھا وہ میرا مریض راغو کہہ رہے ڈاکٹر صاحب یہ بیان نہ دو, آپ دور دراز بیابان میں قتل کیا ہوا ہے, کسی کو پتہ نہیں, کسی نے دیکھا نہیں تھا. کہ میرا کمپاؤنڈر کہہ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے سیٹ کر رہا ہے, سارے کہہ رہے ہیں بیان نہ دو. تو اس نے کہا میں کیا کروں, میری زبان جھوٹ پر چلتی ہی نہیں. اور کیا جب میرا بیان مکمل ہوا تو میرے اسپتال کا کمپاؤنڈر کھڑا ہوا تھا, وہ رویا کیا تو کہا بس ڈاکٹر صاحب پھانسی ہو. کی لمبی داستان ہے, غزالی نے سر مضمون میں لکھوایا شائع کریں گے. تو اس پر اس نے کہا میں کہتے ہیں میں نے سچ بولا, سچ سے اللہ نے مقدمے مجھے نکالا, اس نوکری میری بحال ہوئی, ساری باتیں اللہ نے, اور میں علی پور جیل میں جو میں 5-6 سال لگے اسے میں وہاں کے دارالعلوم میں پڑھ کر عالم بنا, ساری باتیں اللہ نے تھا کہ سچ کے بننے میں تھا. اور اس وقت سارے حالات بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں, شیطان و یادب الفقرہ و یا ملکم بالفحشاء و یا ملکم بالفحشاء و اللہ و یادبکم بخصتم و فضلہ. شیطان اس وقت ڈرا رہا تھا جی کہ یہ اگر تم سچ بولا تو تمہارے لیے مشکلات ہو جائیں گی, یہ مشکلات ہو جائیں گی. یادب الفقرہ وہ ڈراتے آدمی تندرست ہو جائے ہو جانے سے, حکم پر چلو گے یہ تندرستی ہو جائے گی, حکم پر چلو گے یہ نقصان ہو جائے گا, حکم پر چلو گے یہ حالات خراب ہو جائیں گے, حکم پر چلو گے یہ ہو جائیں گے. اس کا ڈراوا آدمی کو دے رہا ہوتا ہے مسلسل, اس کے دل میں ڈر ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ حق کو چھوڑ کر میری بات پر آ جائے. وہ اللہ یادکم مغفرت ہوں, وہ اللہ یادکم مغفرت ہوں فضل, اللہ تبارک جو ہے وہ مغفرت کا اور فضل کا تمہیں جو حوالہ دے رہا ہے. اور فضل کہتے ہیں حلال روزی کو, پاک روزی کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ آزمائش کا جو سخت وقت کٹھن وقت ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرتا ہے, وہ بات ہو کر رہتی ہے. ورنہ یہ نعوذ باللہ عبادت جھوٹے تو نہیں, کہ اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد سچ کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد انصاف کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ظلم کے ساتھ نہیں ہے اگر جس سے فائدہ ہو رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد انصافی کے ساتھ نہیں ہے اگر جس سے فائدہ ہو رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد حیائی کے ساتھ نہیں کر سکتا فائدہ ہو رہا ہو. تو یہ وعدے نعوذ باللہ کو جھوٹے تو نہیں ہیں, کتنے وعدے ہیں جو اپنے وقت اور اپنی تاثیر کو دکھاتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں. لیکن یہ شیطان ڈرا رہا ہوتا ہے کہ سمجھ رہی ہے نقصان ہے, سمجھ رہی ہے نقصان ہوگا, اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں آدمی. اس کے بعد جو آئے تھے تو اس میں ہے کہ امنگ الحکمت نہ اللہ یادکم مغفرت و فضلہ یوت الحکمت امنگ شاہ ہاں جی امنگ الحکمت فقط اوت خیر یوت الحکمت امنگ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا فرماتا ہے. حکمت کیا ہے؟ دنائی دانشوری کیا ہے؟ دنائی دانشوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے سے اگر جو نقصان ہو رہے ہیں فائدہ اس میں ہے. ہاں جی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر جو فوائد ہو رہے ہیں تباہی اس میں ہے, یہ حکمت ہے, یہ دانشوری ہے, یہ دانشوری ہے. ہماری وہ تو حکمت فخر ہوتی ہے خیر کثیر, جس کو حکمت ملی اس کو ملی خیر کثیر. قاضی صاحب نے دلچسپی کیا کہ اس کو حکمت بنائے نا, ایک بزرگ عالم تھے تو ان کی والدہ صاحبہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر امانت رکھی, دو آدمی نے آ کر امانت رکھی اور ان سے کہا کہ امانت رکھی چلے گئے. تو ان میں سے ایک آیا, اس نے کہا کہ امانت جو آپ کے پاس رکھی تھی وہ مجھے دے دیں. ان نے اٹھا کر دے دی. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا کہ ہم نے دو آدمیوں کے آپ کے پاس امانت رکھی تھی اور آپ نے ایک کو کیوں دے دی؟ خیر ہو پریشان, میں ایک سادہ دل عورت پریشان, میں کیا کروں؟ یہ بزرگ عالم سے آ کے انہوں نے کہا کیا بات ہے, کیسی بات ہے؟ کسی نے کہا آپ نے شرط لگائی تھی کہ دونوں آئیں گے سب واپس کریں گے, شرط تو نہیں لگائی. اس نے کہا چلو دوسرے کو لے کر آؤ کہ ہم آپ کو دیں. اب آپ اکیلے آئے ہوئے ہیں, آپ دوسرے کو ساتھ لے کر آئیں کہ ہم آپ کو آپ کے مدد دیں. تو دوسرا تو اس کے پاس بھی نہیں ساری, یہ بھی تو اکیلا آئے ہوئے تھا. تو اصول یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اکیلے کو دی ہوئے تو آپ بھی تو اکیلے آئے ہوئے ہیں. یہ فراست مومن کی فراست ہوتی ہے, مومن کی دانشوری ہوتی ہے. تو اس کے وقت پر ایسی بات سوچتی ہے کہ آپ دوسرے کو لے کر آئے نا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں, آپ بھی تو اکیلے آئے ہوئے جیسے وہ اکیلے آئے ہوئے. تمہارا مئی اتر کے پتہ اتر ہے کہ پتا مئی شاہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں, اور حکمت کیسے دیتے ہیں؟ جو پہلی بار رعایت کہہ رہی ہے اس طرح کی دانشوری جس کے پاس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لیتے ہیں کر کے اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکام حکم کو توڑنے سے بچتا ہے, اگر کے حکم کے توڑنے میں اس کو بڑے فائدے مل گئے. اور یہ وہ دانشوری اور حکمت ہے اور خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو دے دے اس کو دنیا آخر بن گئی. یہ کئی مار نہیں کھاتا تھا, اس کو کہیں نقصان نہیں ہوتا. تو لہذا یہ فرقانیت جو ہے یہ آدمی کو تب ملتی ہے جب آدمی کے قلب میں نور داخل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تفصیل عطا فرمائے.